precinește-o, stele precinește-o, Prima различен, вече аз обичам. Мария, казва се Мария, тя е моя тял. Нея, любен съм не крия, но не знам, не знам. Но не знам дали, дали ще я догоня, толкова скриваш, том не си до мен. Тъжен град rukama na plaža. Poneže mama be izgorjala včera kato rak. Dojde momenta, be dumi samo što mi kaža. Šte bade moja, a na Anastasija prosto njama kak. Excuse me please, ръката нежно ви целува, но тя побягна, в морето скочи като бял делфин. Не ме попита, даже мога ли да плувам. Сега след нея стърча отчаян по чадър си. Името ти знам, Анастасия, някой ден това. И не познат, ала сега връщам се обратно, кой ли по-добре ще ме разбере. Без море живял ли си дълго цяла вечност, без мълчани изгреби край брега солен. Без море живял ли си толкова далече, без алмазни залези, тъжни като мен. Срещаш ли ти стар приятел верен, внезапно връхлетял кратък спомен бял. Едва сме сами и споделям с тебе, кой ли по-добре ще ме разбере. И отново лятото вае крепен замък, натрошени мидите ронят се под мен. Дай крило, приятелю, да полетнем двама и прегърнем изгрева на брега солен. Без море живял ли си толкова далече, без елмазни залези, тъжни като мен? Без море живял ли си дълго цяла вечност? Без море живял ли си толкова далече, без елмазни залези, тъжни, тъжни като Тила, Моето дете, как бяло, то ни го старяла, а душа че търсиш отдалече, мен бъдещите ти черпи. Върви ме бе посоки вече, надолу аз, нагоре ти. Момчето ми, не поправим си, но хубав си, момче. Не вярва никой в тези джинси, че в тебе сме баща и си. Минава времето, минава, ще видиш мое. Ми остарява, а душата не. ispušeno palto i svetlo sinja šapka. To je svičko, to bi ja s nego sam bogata. Ima čuva